lau hamarkada eta mila modu. Ahotsetik irratira. Euskadi Irratian, 40 urtean, kazetari lanak izatuen bilakaeraren testigantzan. Euskadi Irratiak lau hamarkada edo 40 urte baina gehiago bete dituen honetan, proiektu honetako jardun bezala hartu dugu, irratian kazetari lanak zeinolako bilakaera izan duen aztertzea. Azterketa aldiz, modu berezi batean egingo da, urte luzez berri emaile lanetan diharduten kazetarien testigantzak bildu zain zuzen. Eta horretarako, Euskadi Irratiko erredakziora etorri gara. Gurekin dugu, kirolegez, emankizunaren gidari den Jose Maria Paolaza, egunon. Egunon. Elenego galdera, denenei berdina egiten diegu, noiz jakin edo erabaki zenuen kazetari izan nahi zenuela, nun egintzen dituen kazetaritzako ikasketak, noiz hasi zinen Euskadi Irratian eta ordutik aurrate zen lanetan ibiliz. Noiz erabaki nuen kazetari izatea, ze esango dut, 5-6 bat urte nituela, ba seguru asko bai, gaubetako irrati emisioa gure etxean entzunak ziren. Frankismo garai hartan, gure aitazenak eta bazuten ohitura bat, Radio Andorra, Radio Paris, Radio Pirenaika entzutekoa, gauetan egoten ginen irratia entzuten, etzen telebistari gure etxean, zene dut, kontestua ikusi egin behar da zeintzen, Espainiako irrati novelak entzuten ziren, Espainiako irratietan, zuzeneko emanaldiak, bereziki futbol partidak, zezen korridak horiek guztiak, guk irrati iti jaso genuen. Eta, bueno, ikusten nuen xarma, irratiek bazuela errealitatea eta irudia egiteko ahalmen hori, eta beste hoi hori helarazten zigula ezta, nik oso txikitatik eta bereziki kirol emankizunak eta entzun ituenean erabaki nuen, noski kazetari izan nahi nuela, irratian lan egitea baldin bazen, kazetaritza ikasi beharra, ba, kazetaritza ikasiko genuen, helburu azken finean, irratian lan egitea eta irudio horiek sortzea zelako. Ikasketak nuna ditzen? Ikasketa Bilbon egin ituen, Bilboko Informazio Zientzien Fakultatean, eta, bueno, ba, baitere, oroitzaben hona daukat, ze urte bereziak ziren, gu lehen da bizikoa ezpazen, bigarna izango zen, euskera utxean, atera gineneko promozioa, eta, bueno, gara izaila zen, Bilbo industrial batetik, beste erabateko Bilborako garaia zen, Euskaldun ontzioletako polemika guztia bizi izan genuen, Bilbo grisura, Bilbo, esango nuke, berdeago baterako bidean zen garaia da, eta, bueno, ba, eraberean, kazetaritza eta urbe handi bat ezagutzeko aukera, dena batera, ba, bai, Bilbon leioan, 1980ko hamarraldia hasieran. Eta gero zuzenean Euskadi Irratira o beste komunikabidea? Ba, zuzenean Euskadi Irratira, naiz eta aurretik han bertan lan egiteko aukera izan genuen, hasekinen irrati libre batean izaten zen lan egiteko aukera Bilboko Txomin Barullon eta gaueko programa bat egiten hasekinen bertan, bueno, ba lehendabiziko praktikaiek egiteko eta egokia zen, orduan baita ere AEK kantolatuta korrika egiten zen eta korrikak prentsa departamentu bat behar izaten zuen komunikabideetara informazioa bidaltzeko. Eta beraz hasekinen elkarrizketak egiten bai irratirako, bai telebistarako eta bai prentsa idatzirako, prentsa departamentu hortan, korrikako prentsa departamentuan, gainerako komunikabidei begira. Eta justu hortan gebiltzala batean eta bestean, Xoxi Gordaintzen etzen lanetan, dena esan behar da, baina ikastea zen helburua, betorri zen Euskadi Irratian, asteburuetan kale inkesta batzuk egiteko aukera. Eta alaxe hasi nintzen, 1900 da, 1986 zen, niko 21 urte nituen orduan, eta artean, kazetaritza ikasten ari nintzen. Ba, begira, eta Euskadi Irratian sartu zinenetik, ze lan mota egin dituzu, albiste egitea, programetan beti kiro letan. Esan daiteke futbolean atletiek ematen duen sari hori ba ona ekarriz One Club Man, ezta? Hasi eta bukatu badirudi irratian izango dela onuzkero ez dela aldaketarik egingo. Irratian denetik egin dut, hasi nintzen, hasiera batean aipatu dut kaleko inkesta horiek egiten, gero kontalari aritu nintzen, baina kaleko kontalari goizeko magazin batean egunero Euskal Herriko txoko desberdinen batetik elkarrizketaren batekin, zuzenekoren batekin informatiboetan aritzeko aukera izan nuen, gustatzen zitzaidan eta asko informatibo egitea, informatibo albiste emangizu laburrak edo eta kaleko prentsa agerraldiak eta egitea, baina nire barruan beti zegoen kirol emankizun bat zuzenean egitea eta horregatik, ba, 1991-tik azkeneko 14 urte hauetan esan daiteke kiroletan ari naiz etenik gabe. Ba zer erreix esaten den, 34 urte hoiena. Ba urrengo galdera hortik doa. Euskadi Irratian dara mezkizun urte guzti hauetan, orain dituzuen lan egiteko tresna eta baliabideak nola aldatu dira lengokokin parekatuta, gazteik esango zenuke izan dela aldaketarik nabarmenena. Ba, seguru asko aldaketarik nabarmenena izan da, gizarteko beste arlo batzutan gertatu dena digitalizazio etorri denetik. Soporte, gailu, tresneria asko fisikoki desagertu egin dira. Lehen kazetari batek inguruan izaten zuen tramankulu sorta desagertu egin da. Agenda, arxibo, kasete, zinta, disko, grabagailu, guztiz desagertuta. Gaur egun, digitalizazio etorri denetik, eskuko telefono batekin, eta terminal ordenagailu batekin, maian eserita, ba, lehen, trastez josit egiten zen lan guzti hori den egiten da. Noski, horrek, eta aipatu behar da, harremanak oztu ditu, prentza arduradunak sortu dira, kirolari, kasu honetan, kirolari protagonistekin izaten zen hurbileko harreman hori behar bada urrunagokoa da, fisikoki desagertzeak, aparatoriek denak, eta mahaiko kazetari bihurtzeak, ekarri du, bat dagoen, informazio emari hori mundu osokoa, globalizazio hori, zuk bertan terminalean jasotzea. Ez daukazuna da, hori izango litzateke, beste alde hori lehen zegoen gertuko harreman hori, harreman pertsonoal hori lantzea gero ez da zailagoa dela. Vale. Orain ja, bueno, ba, zehaztasunetara joz, kirol kazetariak bi emankizun mota izaten dituzue, batetik, bueno, ba, zuk aurkezten duzun kirolege saioa edo ba, kiroletako saio hori, horren editorea zara, baina kirolekitaldiak ere zuzenean ematen dituzue, beste futbol partidak, arrauna edo eta txirrindularitza, lasterketak, emankizun horiek gauzatzeko eta zuzentzeko moduak izan aldute bilakaerarik, eta baiezka bada nolako bilakaera izan dute? Bai, berezik izan dute bilakaera telebista sartu denetik. Telebistak zuzeneko emanaldiak ia toki guztietatik egiten ditu, ondorioz kazetaria, esan baldin badut, erredakzioko lanean mahaiko kazetari bihurtu baldin bada, esataria, kontaketak egiteko ere kasik estudio barruko kazetari bihurtu da. Telebistak ematen duen seinale hori komentatzea. Desberdina da egiten den lana. Noski, sormen hori asko mugatzen dizu, zeu irudiak sortu beharrean, telebistak sortzen dituen irudi horiek kontatzen ari zarelako, baina bueno, beste era batera aberastu eta kolore gehiagokoa da iritzi emale figura hori etorri delako, lehen etzeukana irratiak, lehen irratiak eta gehien bat kontaketetan, kanpoko kontaketa horietan, kontalaria zeukan, irudi sortzaile hori zeukan nola baitere. Gaur egun, irudi hori etxere ekarri dizute, zu hori komentatzen ari zara, eta horri punta atera edo kolore aberatsago emateko iritzi emaleak dituzu. Tertulia giro hortara gehiago jodu kontaketak, lehen kontaketa soila eta deskribatzailea zen hori, gaur egun, ba, bueno, nola baitere, esplikatiboa eta iritzi emalez jantziagoa. Ari da gertatzen, pixka bat, bilakaera nabarmena izan du bereziki kontaketak. Bale, orain berriz, Euskadi Irratiaren ardatzetako bat euskera dugu, hizkuntzak egiten du berezi Euskadi Irratia, eta kirol munduan euskerak izan aldu bilakerarik, orain kirolari euskaldunagoak topatzen dituzu, adierazpenak errazago lortzen dira, edo nolakoa da egoera hori? Bueno, kontrako esatea egi esan, gezurre esatea izango litzateke, kirol munduan, momentu honetan, Euskal Herria anistasun handiko herria da, kirolean, eta figura desberdinak gaur egun euskaraz mintzatzen direnak dituzu, kasik toki guztietan. Ezinezkoa zen garai batean pentsatzea Gasteizko kirolari batek euskara jakitea. Hala da, ezpatzen, orduko ikastola astapenekoetatik ibilitakoa ezinezkoa zen. Gaur egun, Alabesen bertan, Baskonien bertan, Arrobiko taldeetan, non nahi, baita Nafarroko herriberan ere, euskara atzenduen egon daiteken tokietan ere, euskara zitzegingo duten kirolariak dituzu. Askoz ere, aberatsagoa da alde hortatik. Egia da baita ere, hizkuntza jardun gero eta estandarragoa eta uniformeagoa dela. Hori ere egia da. Baina komunikabideentzat, eta gainera ahotsak jasotzeko daukagun erreztasuna, behar bada WhatsApp bitartez edo zeinek bere jarduna bidaltzen dizulako, askoz ere aberatsagoa da, askoz ere koloretsuagoa da, eta anitzagoa da gaur egun daukagun panorama euskerara aldetik ere bai. Hori da, lehen elkarrizketak eta lortzi bal zailagoa izango zen aurrez aurrekoak izan bertzuten telefono fijokoak gaur egun ja zabalago, ez gaur egun harrapatzen dituzu. Izugarri aldatu da hori, nonahiko ahots soinuak ekartzen dituzu eta horrek saio askoz ere koloretsuagoa egiten dizu. Noski kirolari batek elkarrizkate baterako ba bere mugua mugatuago ikusten duena edo behar bada kokiltzen dena elkarrizketa bat kazetari batekin egiteko WhatsApp audio bat berak denbora hartu grabatu eta zuri bidaltzeko modua badago. Noski, aberastasuna alde hortatik dago, baina oztasun ere bai, elkarrizketa batean eta harreman pertsonal batean aterako den elkarrizketa nekez izango delako WhatsApp audio bitartez egindako elkarrizketa bat. Vale. Orduan hor ikusi ditugu hainbat ideia eta guzti honekin pixka bat ja borobiltzen joango gara. Azkeneko galderarekin hori osnartzeko bidea zabaltzen dugu. Kazetari lanak nolako bilakaera izan duen ikusi dugu. Bilakaera horrek kazetari lana erraztu egitu lausotu eraldatu lankarga gehiago eman zuk nola dirazuko zenuk. Bueno, kazetariaren lana aldatu eginda. Kazetariak lehen zu txikian prestatzen zuen bazkari hori desagertu eginda. Momentuan non nahitik etorriko zaizkizu informazioa eta audioa eta horiekin kolore askotariko saio bat egingo duzu. Askoz ere aberatsagoa izango da alde hortatik zalantzarik gabe. Baina iraunkortasun gutxiko lana da izango duzuna eta hori jakin behar duzu. Gauzak ez dira lehen bezala gozatzen, gauzak ez dira lehen bezala irauteko egiten. Gaur egun, eta hau importantea da, eduki baten benektakotasuna ez du haren egiazkotasunak neurtzen. Haren biraltasunak neurtzen du. Hori da inolako zalantzarik gabe gaur kazetari batek garbi izan behar duena. Beti beharko da komunikatzaile on bat eta irratiak eskatuko du beti kontalari on bat eta jendeak nahiko du. Naiz eta bere kasara eta sare sozialetatik informatu beti eskertuko du komunikatzen dion hori eta behar bada irratiak sekretori badauka eta horri eutsiko dio. Baina komunikatzen ari den horrek, naiz eta lehengo zintzotasunez eta lehengo zuzentasunez lan egingo duen jakin behar du, eduki baten benetakotasuna hor dago, ez duela haren egiazkotasunak edo faltsutasunak markatzen. Biraltasunak baizik. Momentuan zerbaitek sekulako su hartzen du, baina badakizu urrengo egunerako ura itzalduta dagoela eta elikagai berriak beharko dituela. Eta kazetariak, irratiko kazetariak, terren horretan lan egin behar du. Mundu aldatu da eta guk ere gure egiteko aldatu egin behar du. Lau hamarkada eta mila modu. Ahotsetik irratira. Euskadi Irratian, 40 urtean, kazetari lanak izan duen bilakaeraren testigantzan.